วันนี้เวลาแห่งการฟังปาฐกถาธรรมของเราก็ได้กลับมาสู่บรรยากาศแห่งธรรมเราได้ซึ้งเสียเวลาไปเกือบ1ชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นการประหยัดเวลาให้แก่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คงจะใกล้เวลาที่ท่านจะได้กินข้าวเที่ยงจะได้พักผ่อนที่เวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ควรจะทำให้มันมีประโยชน์มากที่สุดในการพูดในการฟังวันนี้อาตมาตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะมาพบกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวอำเภอเมืองนครพนมของเราซึ่งความจริงแล้วได้รับอาราธนานิมนต์จากหลายแห่งหลายอำเภอแต่เราได้รับอาราธนานิมนต์ที่นี่มาก่อนพอมาถึงก็เลยมีการขัดข้องนิดหน่อยเรื่องเสียงบัดนี้เราได้ฟังกันชัดเจนแล้วเนื้อหาสาระเรื่องราวที่เราจะนำมาพูดนำมากล่าวกันในวันนี้นั้นมีหัวข้อที่ทางอำเภอท่านได้ตั้งให้ว่าคุณธรรมของกำนันและผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อาตมาก็เลยขอถือโอกาสนี้เปลี่ยนหัวข้อนี้ใหม่ว่าคุณทำสำหรับการเลือกสรรเลือกตัวบุคคลเลือกครบคนไม่ใช่เป็นคุณทำเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นแต่เป็นคุณทำของคนทุกๆคนที่มีโอกาสจะเลือกสรรสิ่งใดก็ตามนี่คือเรื่องที่เราจะพูดกันอาจจะพูดด้วยความเร็วสูงเพราะเวลามันน้อยเวลา11โมงเราจะได้ยุติเดี๋ยวนี้เหลือเวลาอยู่เพียง45นาทีเท่านั้นเสียงขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าอาตมาจะได้ลดการพูดเสียงดังลงมันหล่อลมไม่ดีจริงๆก่อนอื่นเลยนั้นก็ทำความเข้าใจกันเบื้องต้นสักนิดหน่อยที่น้องทั้งหลายคงจะเคยได้ยินชื่อว่าท่านอาจารย์สมภพเนี่ยเคยปาฐกถาธรรมแสดงธรรมที่ทางสถานีวิทยุ909สกลนครสวทนครพนมของเราและท่านก็อาจจะรู้จักมักคุ้นว่าท่านอาจารย์สมภพนิพนธ์เป็นคนที่ไหนมาจากไหนอยู่อย่างไรอาตมาภาพเป็นชาวสกลนครโดยกำเนิดที่บ้านแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครที่บ้านนั้นมีไทย่อจากอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเฮานี่ล่ะย้ายไปตั้งบ้านตั้งเฮือนอยู่หันแล้วก็เลยเป็นบ้านแพทย์บ้านเทียขึ้นมานอกจากนั้นก็มีชาวภูไทยจากจังหวัดนครพนมอีกเหมือนกันคือทางอำเภอคำชะอีก็เลยมีภูไทยมาอยู่รวมกันแถบบ้านดงบังคำตากล้าก็มีพี่น้องชาวภูไทยจากถ้ำสะอีหนองยื่นเขาว่องดงหลวงมาอยู่น้ำกันในที่สุดแล้วก็มีชาวอุบลราชธานีได้อพยพครอบครัวมาทำมาหากินก็เลยได้มาอยู่ร่วมกันก็เลยรวมกันได้หลายภาษากลายเป็นสัมปีฮุบพึกลงไปในนั้นนี่ท่านทั้งหลายก็อยากจะทราบว่าท่านอาจารย์จะพบคนที่ไหนก็คนที่นั่นเองเป็นอันว่าเราทั้งหลายที่ได้มาพบกันในวันนี้พบกันเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นสายเลือดอันเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องจังหวัดสกลนครนครพนมนั้นมันก็ไม่ใช่อื่นไกลถ้าจะสืบสาวเรื่องราวยาวไกลถึงอดีตอันยาวนานเราทั้งหลายได้อพยพโยกย้ายข้ามฟากฝั่งแม่น้ำโขงมาจากเมืองกองแก้วมหาชัยคำเกิดคำม่วนมาจากนู่นมาจากเมืองพินเมืองนองเมืองตาโปนอันเดียวกันภูวานากระแดงเพราะฉะนั้นบัดนี้เราก็มาเป็นคนไทยโดยสนิทวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาพูดนำมาจานั้นเป็นเรื่องราวที่บางท่านอาจจะคิดว่าพระสงฆ์เจ้าไม่ควรจะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดคือมันเกี่ยวกันเข้าไปกับทางการบ้านการเมืองเข้าไปทุกทีมีเสียงกันแนะกันแหนมีเสียงดังสะท้อนกลับมาจากทางวงการภายในหลายแห่งว่าพระสงฆ์องค์เจ้าข้าราชการควรวางตัวเป็นการเกี่ยวกับการเลือกตั้งควรจะให้วางตัวเป็นกลางๆแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองถ้าคำพูดนี้เราเคยได้ยินได้ฟังแต่วันนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ไม่ใช่มาเกี่ยวข้องเพื่อจะให้มันสูญเสียอะไรวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์ให้มาพูดในเรื่องนี้ตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่เป็นประจำว่าอัตตถังวาหิภิกขเวปรัตถังวาอุพยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอระเมวะปมาเทนะสัมปาเทตุงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอได้มองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของสังคมเมื่อนั้นเธอทั้งหลายก็สมควรแล้วนั้นเถียวที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มที่ชาวบ้านทั้งหลายได้สนับสนุนได้ทำให้เธอมีชีวิตอยู่ได้เธอทั้งหลายจงไปตอบสนองเขาเลือกหัดชาวบ้านเหล่านั้นด้วยการแสดงทำให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่หมู่มนุษย์แก่เทวดาทั้งหลายในโลกนี้นี้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆจนถึงวันตายวันที่ท่านจะตายจากพวกเราท่านนอนปังงาบปังงาบอยู่ใต้โคนต้นรังทั้งคู่คำสั่งตอนสุดท้ายท่านได้ลุกขึ้นมาสั่งสอนพระสงฆ์องค์เจ้าก่อนตายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อเธอทั้งหลายเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของสังคมเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจชาวไทยของเราไม่น้อยกว่า 2,000 ปีถ้าเราจะศึกษาตามตำนานพุทธศาสนาพ.ศ. 234-35 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดียที่มีเป็นนักรบที่เก่งกล้านักการศาสนาที่เคร่งครัดได้ตีประเทศอินเดีย16ประเทศรวมเป็นประเทศเดียวตั้งแต่อังคะมกทะกาสีโกสลวัชชีมัลละเจตีวังสะกุลุปัญจาบสุระเสนอสกาวันตีคันธาระกัมโพชะท่านไม่ต้องจำก็ได้มันหลายโพดแล้วตีประเทศเหล่านั้นรวมกันมาเป็นประเทศเดียวเมื่อเป็นประเทศเดียวแล้วท่านก็เลือกวิธีการปกครองทำยังไงเราได้ไปตีไปลบบุคคลเหล่านี้มาด้วยคมหอกคมดาบเราเอาชนะเขาด้วยกำลังด้วยอิทธิพลอย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะรวมคนทั้งหมดให้เป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้พระเจ้าอโศกได้มาพิจารณาว่าเราจะต้องทำให้คนทั้งหลายเนี่ยมีจุดรวมอันเดียวกันเขาเหล่านั้นจึงจะเป็นอินทิเกรชันแอนด์ลีดเดอร์ชีพเป็นยูนิตี้เป็นการรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็เลยนึกขึ้นมาว่าจะต้องทำให้คนนี่นับถือศาสนาอันเดียวกันพระเจ้าอโศกมหาราชทรงนับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธตอนหลังมาได้เชิญนักบวชนอกศาสนาทุกๆศาสนามาเทศมาแสดงธรรมให้ฟังสุดท้ายมีสามเณรตัวน้อยชื่อว่าสามเณรนิโคทะได้ขึ้นมาแสดงธรรมให้พระเจ้าอโศกมหาราชฟังพระเจ้าอโศกก็เลยยอมยกหัวใจซึ่งเคยเป็นนักรบที่เก่งกล้าแล้วกลายมาเป็นนักการศาสนาที่เคร่งครัดมอบหัวใจให้แก่พระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็เลยได้ทำการสังคายนาพระพุทธศาสนากับพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระสุดท้ายแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ได้ทรงนักบวชที่เป็นอาสาสมัครพร้อมที่จะเสียสละยอมตายเอาดาบหน้าเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมนี้ไปสู่โลกกว้างในที่สุดก็มีพระ 2-3 รูปได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลโดยเรือสำเภามาขึ้นฝั่งทะเลอันดามันทางนี้ทางข้ามมหาสมุทรอินเดียแล้วก็เดินด้วยเท้าเปล่าๆมาเผยแผ่พุทธศาสนายังสุวรรณภูมิคือประเทศไทยของเราคือพระโสนอุตระได้ขึ้นมาทางภาคกลางแถบนครปฐมต่อมามีอีกองค์หนึ่งชื่อว่ากัสสปะกัสสปะชื่อสำคัญกันกับพระมหากัสสปะได้ลงเรือสำเภาอ้อมอ่าวไทยมาขึ้นที่ปากแม่น้ำใหญ่ที่ประเทศกัมพูชาล่องขึ้นมาจนถึงเขตนครพนมบ้านเราและก็ได้มาประดิษฐานพุทธศาสนาลงตรงนี้เราจึงได้ทราบว่าพระมหากัสสปะได้นำเอาอัฐิพระพุทธเจ้ามาสร้างอุรังคธาตุจะเป็นมหากัสสปะองค์นี้หรือจะเป็นมหากัสสปะองค์แรกก็กัสสปะเหมือนกันเป็นอันว่าถ้าเราเชื่อตามตำนานอันนี้พุทธศาสนาได้ยังรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งหัวใจของชาวไทยเมื่อพ.ศ. 235-36 แต่ถ้าเราเชื่อตามอุรังคธาตุที่จารึกไว้ในแผ่นทองคำบรรจุไว้ในโลหะประสาทของพระเจ้าทุตตคามณีอภัยสุดท้ายพระอัฏฐกถาจารย์ชื่อดังคือพระธรรมโกษาจารย์ได้เดินทางมาจากอินเดียได้มาแปลหนังสือเหล่านี้ได้มาพบตำนานอุรังคธาตุเรื่องพระธาตุพนมเรื่องพระพุทธเจ้าได้มอบพินัยกรรมคำสั่งสอนแก่พระมหากัสสปะบอกว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อการที่ล่วงไปเราตถาคตปรินิพพานไปแล้วเธอจงนำเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพาคือที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมของเราณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเหล่านี้จะมายอมรับนับถือโชติช่วงพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการนำมาซึ่งประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์บนผืนโลกนี้ดูก่อนกัสสปะเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ในพระตรกับนี้ตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคมนะจนถึงเราเมื่อปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกมาบรรจุไว้ที่นี่ เพราะคนสองฝากฝั่งแม่น้ำขลุนาทีนี้เป็นบุคคลไม่มีจิตใจบาปหยาบช้าเป็นบุคคลที่มีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนบุคคลเหล่านี้จะเป็นสัมมาทิฏฐิจะรักษาพระพุทธศาสนาของเราไว้ให้ครบ 5,000 ปีพี่น้องชาวนครพนมชาวสกลนครเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานประกาศถึงความเจริญรุ่งเรืองของจิตใจของปัญญาของวิญญาณของพี่น้องบรรพบุรุษของเราสองฝากฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะภูมิภาคแถบนี้พวกฝรั่งมั่งค่าทุกคนที่ได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยและนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีที่เดินทางมาถึงนครพนมถึงสกลนครเขาจะพูดคำเดียวกันว่าที่นี่เป็น spiritual enlightenment land แปลว่าดินแดนที่สว่างสวยด้วยจิตใจด้วยวิญญาณเป็นนี่เองพุทธศาสนาจึงยังรากสู่ที่นี่มานานตั้งแต่ดงพญาไฟดงพญาเย็นภาคอีสานขึ้นมาเราจักไม่เคยพบเคยเห็นร่องรอยการเผาบ้านเผาเมืองเผากรุงเผาอะไรต่ออะไรร่องรอยแห่งความรุนแรงแข็งกล้าวความโหดร้ายทารุณจักไม่มีบนผืนแผ่นดินภาคอีสานเมื่อมันเป็นเช่นนี้น่าภาคภูมิใจแต่ต่อมาเราจะเห็นได้ว่าเมื่อประเทศไทยเจริญขึ้นมามากการติดต่อกับอารยประเทศไปทั่วโลกธงไทยได้โบกสะบัดบนยอดธงท่ามกลางหมู่ธงของอารยประเทศอย่างสง่าผ่าเผยพวกฝรั่งมั่งค่าชาวยุโรปชาวตะวันตกเดินทางมาที่ประเทศไทยพูดเป็นคำเดียวกันว่า Thailand is land of smiling and giving pardon powerful Buddhist is in the blood of Thai people แปลว่าเมืองไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มและการให้อภัยเนื่องจากว่าอิทธิพลของพระพุทธศาสนาได้ซึมซาบอาบรดสู่สายเลือดของคนไทยคนไทยจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและการให้อภัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนกันโดยเฉพาะในภาคอีสานบ้านเรานั้นมีคำกล่าวติดปากดังกึกก้องสองฝากฝั่งแม่น้ำของตามภาษาลาวเรียกว่าแม่น้ำของเราเรียกตามฝรั่งว่าแม่น้ำของ KHONG อ่านว่าโขงฝรั่งก็ออกเสียงอย่างนี้แต่ความจริงเราเรียกว่าแม่น้ำของพ่อแม่ของเราสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้ได้พูดเป็นกาบเป็นกรสอนลูกสอนหลานถึงความฮักความแพงความสมัครสมานสามัคคีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันบนผืนแผ่นดินนี้ว่าเฮาฮาแม่นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันได้ย่ามเมื่อหม้อและนั่งมวยห้อมกันเมียนขาบสมสวยสมจุดพร้อมสการไห่ทรงถึงไอ้น้องเอ้ยพุ่นแม่นพี่นี่บ้านน้องปองดองหักแกนถึงย่ามทุกข์ยากแค้นเฮาว่านเอิ่นซอยกันไม่ใหญ่หน่อยเดียระดาษเป็นทันร่วมกันเป็นดงสูงโมขยุ่งย่างเสือเพื่อเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลุมพายังมีภูมิหน่อยทั้งผืนจอจีใหม่มูนี่แม่นเสียห่างไกลกันความสัมพันธ์มันนี่ก็อยู่นำกันได้ฟุ้งมูยุ่งย่างใหม่ใบหน้าได้เป็นหอมให้แก่ซุ่มมูหน่อยทั้งผืนได้ซุ่มเย็นพวงมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเหงาให้แก่ลูกโคเถ่ามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบ้างดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันแม่นสิรวยหรือจนกับเพิงผ้ากันได้คือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำของพระพุทธเจ้าสมานเขาวางกลางแม่นสิทรงยากให้เข้าหักแม่นน้ำคนแม่นสิรวยหรือจนกับเพิงผ้ากันได้คือจังเหื่อข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่บัดเธอไปหอดน้ำเหื่อสิได้แก่เกียนอายน้องเอ้ยคำกล่าวเหล่านี้แสดงออกถึงภาพของสังคมในอดีตอยู่กันฉันพี่ฉันน้องด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมทุกยากไรเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้พุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลในจิตในใจทำให้บ้านเมืองเราสงบร่มเย็นต่อมาตลอดพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสไว้ว่าสุขโตวาภิกเวติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะปหุชนะหิตายะปหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดศาสนาของเราตถาคตคำสั่งสอนของเรายังคงมีอยู่ในจิตในใจของมนุษย์ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นแก่โลกนี้ได้เพียงนั้นแสดงว่าถ้าโลกเราสังคมเราบ้านเราเมืองเรายังอยู่เย็นเป็นสุขมีความสมัครสมานสามัคคียังฮักยังแพงกันดีความเห็นแก่ตัวน้อยแสดงว่าศีลธรรมยังอยู่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแต่บัดนี้มันหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อปีกายวันที่23ธันวาคม2534หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ฝรั่งวอสเตอร์เจวอสเตอร์เจนั่นและก็หนังสือพิมพ์พวก Newsweek พวกหนังสือพิมพ์ Daily Times ของต่างชาติ ได้ลงพาดหัวข่าวตรงกันอันหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นมีสถิติฆ่าตัวตายอันดับสองของโลกคนฆ่าตัวตายคือคนมีความทุกข์ที่สุดจนไม่สามารถจะอดทนอยู่ในโลกนี้ได้ปีกายฆ่าตัวตายได้อันดับสองแต่ปีนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราเมืองเราเกิดวิกฤตการณ์การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยปีนี้คงจะได้แชมป์ฆ่ากันตายอันดับหนึ่งของโลกเพราะปีกายนั้นฆ่าตัวตายอันดับสองปีนี้แซงมาได้แชมป์ฆ่ากันตายเองอันดับหนึ่งของโลกคนที่เข็นฆ่ากันก็ดีคนที่ฆ่าตัวตายนั้นก็ดีคือคนมีความทุกข์คนมีความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีศีลมีธรรมนั่นเองเพราะเหตุนั้นวันนี้จึงสมควรอย่างยิ่งที่ท่านนายอำเภอก็ดีที่ท่านทางอำเภอของเราเนี่ยได้ประชุมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านไปอาราธนาให้อาตมามาพูดเกี่ยวกับคุณธรรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการเลือกตั้งอาตมาขอเปลี่ยนหัวข้อนี้ใหม่ว่าคุณธรรมสำหรับการเลือกสรรคุณธรรมสำหรับการเลือกสรรบุคคลจะเป็นการชัดเจนกว่าที่เรียกว่าคุณธรรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามไว้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายนี้ได้เข้าใจไว้ก่อนว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีสูงส่งในหมู่บ้านในตำบลได้ถูกเลือกสรรมาเป็นหัวหน้าคนในหมู่บ้านหัวหน้าคนในตำบลเป็นยอดคนยอดคนในหมู่บ้านยอดคนในตำบลและในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายเป็นผู้มีอิทธิพลคำว่าอิทธิพลนี้ท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นความชั่วอิทธิพลดีก็มีอิทธิพลชั่วก็ดีก็มีอิทธิพลเป็นภาษาบาลีอิทธิแปลว่าความสำเร็จพลมาจากคำว่าพละอิทธิพละหรือว่าอิทธิพลแปลว่ากำลังนำไปสู่ความสำเร็จกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นคือเป็นผู้มีกำลังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีคุณงามความดีมีคุณธรรมสูงส่งมีความรู้ความสามารถอิทธิพลของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สามารถที่จะนำชุมชนไปสู่ความสำเร็จคือความสงบร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองเพราะเหตุนั้นเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดไคลแม็กซ์ของประชาธิปไตยเราทั้งหลายได้เลือกการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาถึง60ปีแต่ก่อนนั้นเราปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งความจริงแล้วการปกครองโดยระบอบนี้ก็อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมแต่ต่อมาเราได้เห็นฝรั่งเขาปกครองโดยระบอบที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยฝรั่งเขาเรียกว่าระบอบเดโมแครตซิสเต็มคือการเลือกบุคคลเข้าไปปกครองให้อำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติกระจายอำนาจแทนที่จะมีอำนาจอย่างเดียวด้วยการบริหารอำนาจบริหารอย่างเดียวใช้ไม่ได้เพราะเมื่อมีอำนาจบริหารแล้วไม่มีอำนาจไปควบคุมอำนาจอีกทีหนึ่งมันจะใช้อำนาจบริหารในทางที่ผิดคือจะใช้อำนาจไปสนองตอบกิเลสถ้าหากมีความรักก็จะใช้อำนาจไปในทางความรักสมมุติว่ารักใครชอบใครลูกสาวใครเมียใครก็จะใช้อำนาจดึงเอามาใช้เป็นของตนเองใช้อำนาจบีบคั้นบังคับเอาถ้าเวลาใดไม่พอใจเกลียดน้ำหน้าใครก็จะใช้อำนาจเค้นฆ่าเบียดเบียนบุคคลนั้นการมีอำนาจในการบริหารอย่างเดียวนี้มันมีอันตรายมากถ้าหากผู้บริหารกลุ่มคนผู้บริหารไม่มีศีลมีธรรมมันจะใช้อำนาจไปในทางอคติรักมันก็จะบริหารไปอีกทางหนึ่งชังก็จะบริหารไปอีกทางหนึ่งโกรธก็จะบริหารไปอีกทางหนึ่งเพราะเหตุนั้นจำเป็นจะต้องมีอำนาจไปควบคุมอำนาจเอาอำนาจไปขานอำนาจจึงมีอำนาจบริหารฝ่ายรัฐบาลแล้วมีอำนาจอีกอันหนึ่งไปคุมรัฐบาลเรียกว่าอำนาจของฝ่ายค้านจึงมีอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติรวมกันเข้าไปออกกฎหมายเพื่อจะมาเป็นเนติเป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบสังคมร่วมกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกฝรั่งเขาเห็นว่าผู้ปกครองเขาเอารัดเอาเปรียบเขาเหลือเกินเมื่อรักลูกสาวใครรักเมียใครก็ใช้อำนาจบาดใหญ่เอามาเป็นลูกเอามาเป็นเมียของตนเองเมื่อไม่พอใจใครทำถูกทำดีเขาก็สั่งฆ่าตัดหัวขั้วแห้งเมื่อมาเป็นเช่นนี้พวกฝรั่งเขาไม่มีทางออกเขาถูกบีบคั้นหลายด้าน มองไปมองมาเขาก็มาศึกษาตำนานตำนานทางตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฝรั่งหันมาศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์พระไตรปิฎกของเราถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะเกิดขึ้นพวกฝรั่งได้นำพุทธศาสนาคำสั่งสอนโดยเฉพาะพระไตรปิฎกไปแปลไปอ่านไปเรียนกันไม่น้อยกว่า500ปีหรือยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่สมัยโน้นเลยประมาณสัก 1,700-1,800 ปีย้อนหลังไปจนถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียของประเทศกรีกซึ่งมีอำนาจมายึดครองประเทศอินเดียตอนเหนือสุดท้ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้เปลี่ยนใจจากการนับถือพระเจ้าโอลิซิสเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแล้วได้เอาคำสอนศาสนาพุทธไปสอนพวกฝรั่งไปแปลเป็นภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมากขึ้นเขาก็เลยเห็นระบบการปกครองในศาสนาพุทธมีระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบสามัคคีธรรมมีสันถาคารที่ประชุมสามัคคีธรรมนั้นมีตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแคว้นวัชีแคว้นลิชวีกษัตริย์ลิชวีการปกครองโดยระบบสามัคคีธรรมเลือกคนเข้าไปเป็นหมู่ไปกระจายอำนาจมีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติออกมามีทีมการบริหารมีเทอมมีอายุในการบริหารเมื่อครบแล้วก็เลือกตั้งใหม่ที่ประชุมตรงนั้นเขาเรียกว่าสันถาคารแปลสมัยนี้เรียกว่ารัฐสภาแปลเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่า parliament พวกฝรั่งก็เห็นการปกครองในพระไตรปิฎกก็ว่าเอออย่างนี้มันดีเว้ยเขาก็เลยลอกเรียนแบบระบบการปกครองสามัคคีธรรมสันถาคารของเราไป adaptability ไป adjust ไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขให้มันเหมาะสมกับเขาโดยเอา structure เอาลายเอาแนวสังเขปจากการปกครองโดยระบบสามัคคีธรรมของเราของพุทธศาสนาเอาไปปรับปรุงเป็นระบบที่เขาเรียกกันว่า democratic system คือระบบที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยต่อมาประเทศไทยเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ตั้งแต่แรกแต่ไหนแต่ไรนั้นพวกเราทั้งหลายได้ปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดพอประเทศฝรั่งล่าอาณานิคมล่าเมืองขึ้นทางลาวทางเขมรทางเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางตะวันตกพม่าศรีลังกาอินเดียภูฏานเนปาลบังคลาเทศทิเบตตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเหลือแต่เฉพาะประเทศไทยทำยังไงจึงจะรอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกาก็หันมาศึกษาคำสั่งสอนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนวิธีเอาตัวรอดกับผู้ที่มีอิทธิพลมากขออภัยกินน้ำหน่อยเสียงมันแห้งพูดด้วยความเร็วสูงเวลาจะหมดทีนี้พวกฝรั่งมั่งค่าเขาทำอย่างนั้นคนไทยแล้วก็เลยมาคิดพิจารณาว่าเราจะสู้กับต่างชาติที่ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นเขาดีทำอย่างไรก็ได้แนวคิดมา3แนวคิดจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 1. ตาต่อตาฟันต่อฟันสู้รบกับมันแต่กำลังเราไม่เพียงพอเครื่องมือเราไม่ดีเราไม่เก่งเท่ากับเขา 2. ต้องไปใช้วิธีการของพระพุทธเจ้าสักกะสมยังปรัสสมยังปรปวาทังสาธรรมเมนะนิกะเหตวาสปฏิภาณียังเทเสตุสันติเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามโดยชอบธรรมโดยปฏิหารโดยไม่ต้องใช้กำลังรู้เขารู้เราปรับปรุงตนเองให้มันทันเอาตัวรอดเป็นยอดดีในการไม่เบียดเบียนในที่สุดเราก็เลยใช้วิธีการพูดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าผู้ที่จะเป็นทูตต้องมีคุณธรรมรู้เขารู้เรารู้จักพูดให้มันเหมาะมันสมสักริเมตให้ได้ประโยชน์ในเหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เลยได้นำเอาระบบนี้ขึ้นมาได้เลือกตัวทูตของเราเนี่ยส่งไปเราก็เลยได้นำเอาทูตของเราเนี่ยไปครบฝรั่งเศสไปครบอังกฤษส่งทูตไปครบทั้งสองเลยมหาอำนาจเลยว่าครบสิงไว้ขู่เสือครบเสือไว้ขู่สิงการที่จะมายึดประเทศไทยของอังกฤษก็ดีของฝรั่งเศสก็ดีเขาก็กลัวอำนาจซึ่งกันและกันอย่างนี้เรียกว่าคานอำนาจเอาอำนาจมาควบคุมอำนาจมาคานอำนาจไว้เมืองไทยก็รอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกาหลังจากรอดพ้นแล้วยังไม่พอเราจะต้องพัฒนาตัวเราให้ทันฝรั่งโดยรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเรียกว่าเซ็นทรัลออโตริตี้อำนาจสู่ศูนย์กลางจากนครพนมเมืองหนึ่งอุบลเมืองหนึ่งโคราชเมืองหนึ่งอุดรเมืองหนึ่งซึ่งแต่ก่อนสิ้นปีจึงต้องไปทรงบรรณาการบัดนี้รวบยอดรวบอำนาจเข้าไปที่กรุงเทพให้กรุงเทพเปรียบเสมือนอังกฤษให้มันกลายเป็น British Commonwealth of Nations แบบเครือจักรภพของอังกฤษหลังจากนั้นก็ทรงตัวแทนจากเมืองหลวงออกมาเรียกว่าระบบเทศาภิบาลเจ้านายระบบเทศาธิบาลก็มาปกครองนครพนมสกลนครอุบลอุดรขอนแก่นเมื่อบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมาก็คิดกันต่อไปว่าเราน่าจะก้าวทันฝรั่งโดยการปกครองโดยระบบเดโมแครตซิสเต็มการปกครองโดยระบบเดโมแครตซิสเต็มคือการเลือกตั้งบุคคลเข้ามาเป็นทีมเป็นเทอมมาบริหารตุลาการนิติบัญญัตินี้ จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นเราก็เกิดอาการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาพ.ศ. 2475จนถึงวันนี้60ปีเมื่อเราเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเสร็จปั๊บเราก็เลยมาคิดกันต่อไปว่าเราจะใช้ชื่ออย่างไรถ้าจะใช้ชื่อเดโมแครตแบบฝรั่งมันซีที่ห้องเพราะฝรั่งมาเอาจากเราไปก่อนทีนี้ทำยังไงจะเอาเดโมแครตซิสเต็มอย่างฝรั่งเสียยี่ห้อก็มาปองมาปลูกมาปรุงมาแต่งเรียกว่ามาตั้งศัพท์ภาษาบาลีขึ้นมาว่าประชาธิปไตยนี่เป็นภาษาบาลีสมบูรณ์แบบเป็นหลักคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเรื่องอธิปไตย3ประชานั้นหมายถึงประชาชนคนทั้งหมดอธิปไตยหมายถึงความเป็นใหญ่ให้ประชาชนเป็นใหญ่แต่การที่จะให้ทุกคนไปเป็นใหญ่นั้นมันลำบากก็ต้องเลือกการกองเอาหัวกะทิเอายอดคนของกลุ่มชนต่างๆแต่ละจังหวัดก็เลยเกิดอาการเลือกตั้งแบบฝรั่งที่เขาเรียกว่า majority of vote คือการเลือกเอาเสียงส่วนมากเข้าไปก็เกิดมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นหัวใจของประชาธิปไตยไคลแม็กซ์ลิกของประชาธิปไตยอยู่ตรงนี้การเลือกตั้งเป็นหัวใจประชาธิปไตยแล้วมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือการซื้อเสียงขายสิทธิ์เป็นยาพิษราดลงไปสู่หัวใจของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจึงจะได้บุคคลที่มีคุณภาพมีคุณธรรมมีคุณงามความดีความรู้ความสามารถความฉลาดเข้าไปเป็นตัวแทนของเราอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านทุกๆคนต่างก็อยากจะได้คนดีด้วยกันทั้งนั้นเวลาของเรามีน้อยเราจะพูดยาวไปไม่ได้ก็ต้องมามุ่งเข้าสู่ประเด็นเลยว่าคนอย่างไรที่เราควรจะเลือกอันนี้อาตมาก็อยากจะเสนอท่านซะก่อนว่าคนโบราณของเราเคยพูดเตือนจิตสะกิดใจพวกเราเอาไว้ว่าเมื่อใดคนขาดศีลขาดธรรมในอนาคตโดยเฉพาะภาคอีสานถ้าผู้ใดเคยอ่านหนังสือเรื่องเสียวสวาทภาษิตโบราณอีสานลำพื้นเมืองหลังจากนั้นก็มีกาบพระมุนีคองบูฮานอินทิยานสอนโลกในภาคอีสานเคยสอนเอาไว้ว่าอัศจรรย์ใจโอ้ข่าวสารโยโอสิย่อข้อตอดไก่ปลาย่างอยู่หิ่งสัญญาณเต้นกอดแมวสัญญาณเต้นสวบแมวแม่ก็เลือใจแท้สิแท้หัวไปบวชหนูสิ่งตาสวดสิเป็นแม่ออกคำตำเข่าทรงแผ่นแล้วก็มีคำกล่าวเป็นกาบเป็นกรอีกไม่ใช่กรเป็นกาบที่บอกว่าปลาย่างไห่กินน่มน่ำกาหมูม้าไห่กินน่มน่ำเสือโครงของศัตรูกันแท้แท้สังมาไห่แอลกินเดนออัศจรรย์ใจจ่อยไก่หน่อยไห่กินน่มน่ำกาหมูม้าไห่กินน่มน่ำเสือโครงของศัตรูกันแท้แท้สังมาไห่แอลกินหลังจากนั้นก็พูดต่อไปว่าปลาย่างสี่สวบแมวแล้วแดงเหลี่ยงลูกไก่ไม่ไพสิเป็นขี้วันเดือนปีสวยง้อกล้วยหาหยากตุนสินี้จากหงาหน้าอ่อปลาแซ่บทำไมจะพูดอย่างนั้นบอกว่าปลาย่างไห่กินน่มน้ำกาหมูม้าไห่กินน่มน้ำเสือโครงอัศจรรย์ใจโอข่าวสารโยโอสิโยข้อตอดไก่ปลาย่างอยู่หิ่งหาหยานเต็มสวบแมวแล้วสิพืบปีกตุ่มไก่หน่อยปองเหลี่ยงสีคลองคือบ่เด้คำกล่าวต่างๆเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่เตือนจิตสะกิดใจลูกหลานชาวภาคอีสานอย่าได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องดีไก่น้อยกับแล้วมันสิเลี่ยงกันไปให้ได้จังมึงแล้วเลี่ยงลูกไก่ที่บ่าวว่าปลาย่างสิสวบแมวแล้วแดงเลี่ยงลูกไก่ไม่ไพสิเป็นทีแล้วแดงนั่นคือใครแล้วนั้นไม่รักลูกไก่คนโบราณภาคอีสานสมัยยังไม่เจริญเนี่ยเลี่ยงไก่ไว้มีแต่แล้วมากินมันลื้อๆแล้วบักแล้วแดงข้อการตัวมันกินไก่กาตัวมันขาไก่หน่อยในป่านแม่นมันอัศจรรย์ใจเด้หมูม้าไห่กินน่มน้ำเสือโครงกาไก่หน่อยไห่กินน่มน้ำกาหมูม้าไห่กินน่มน้ำเสือโครงของศัตรูกันแท้สังมาไห่แอลกินนี่มีถ้อยคำกล่าวอย่างนี้มันจะคือบ่อเพิ่นว่ากาดำว่าอยากล่องลอยเล็บนกย่างสิคือบ่อคำกล่าวเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทั้งนั้นในนี้เราจะเห็นได้ว่าถึงหน้าเลือกตั้งมาจะมีผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งส.ส.เอาเงินเอาทองเอาอามิสสินจ้างมาแจกเราแจกไปแจกมาจนพวกเราเนี่ยลึ่งว่าง่ายๆว่าลึ่งเสียนิสัยกลายเป็นว่าซ้ำกันกับเอายาฟินเลี้ยงนกแกแกภาษาภาคอีสานว่ายาฟินเลี้ยงนกแกแกปล่อยก็ไม่ไปเอาฝิ่นใส่ในน้ำให้นกพิราบกินนกพิราบได้กินน้ำมียาฝิ่นในนั้นปล่อยไปไหนก็ไม่ไปก็กลับมากินการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของเราเป็นอย่างนั้นคือเ เหมือนไก่น้อยอยากจะกินนมกับกาไก่น้อยให้กินนมน้ำกาหมูม้าให้กินนมน้ำเสือคงของศัตรูกันแท้ๆสั่งมาให้แอลกินเดนอเวลาจะเลือกจะตั้งพวกเราเหมือนไก่น้อยชาวบ้านเราไม่เข้าใจมีหมากบอคอยซื้อเอาเจ้าได้เท่าไรเบอร์นี่เบอร์นั่นว่าแต่เขาเอาเงินมาให้เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยพอถึงเวลาจะเลือกตั้งปั๊บมาแล้วบอกแล้วแดงข้อการขี่เครื่องบินมานั่งรถเก๋งติดแอร์มาผูกในกระไทใส่เสื้อมากันหิ้วกระเป๋าเจมบอลเอาเงินไปหาแจกไก่น้อยสับลาบไก่น้อยห้องเป็นเท่าหากินเงินนำแล้วในที่สุดเมื่อกินไปแล้วมันก็ต้องกินเราคืนบ่มีดอกแล้วสิเลี้ยงลูกไก่บ่มีดอกหมูม้าสิหายกินนมน้ำเสือโคงเสือโคงจะให้กินดอกมัน